підкручуємо звук Данте за мікрофоном. Простий пацик студент, без понтів і айфона, вирішив так зачитати, щоб всіх здивувати, своїм репом розкачати Чернівці і Карпати. Ви мене просили сайн, давай на рідній мові. Окей, заважте трек ці, не ваніна лайф сторі. Годі сумувати, виходим всі свої хати, давайте запалимо так, щоб було що згадати. Цей трек для тих, з ким виходжу на пиво. Цей трек для тих, з ким веду себе щиро. Цей трек для тих, з ким в контакті сидів. Цей трек для тих, кого люблю і любив. Цей трек для тих, з ким живу в кімнаті. Цей трек для тих, у кого був на паті. Цей трек для тих, з ким ходив на турнік. Цей трек для тих, хто знає мій нік. І неважливо мені зовсім захід ти чи схід. Неважливо, де живеш, степу чи на лісосмузі. Якщо ти чуєш мене, то став цей трек на репіт. Цей трек для тих, кого називаю я друзі. Цей трек лунає з ваших домівок, з комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, мобілок. Український реп існує, і це факт. Під цей трек качає руками в такт. Ви хотіли подачі, віддаю без остачі. Де ще можете почути, ви її як не вкачі. Я не кажу, що патріот, але люблю Україну. І не хочу, щоб вона перетворилась в руїну. Немає мови поганої, є погані люди. І добрі, вірні, і щирі, а є продажні іуди. Справжніх друзів, скажу вам, не буває багато. Тому зустріч з кожним з них для мене як свято. Друзі назавжди, чи друзі на вихідні. Доля вирішить сама, коли ти будеш на дні. Я проти інших реперків, айсберг проти Титаніка. Читаю завжди по суті, прошу, будь ласка, без паніки. Ти любиш андер чи треп, тоді тобі не сюди. Для мене реп подачі сенса, не галімі понти. І хто б що не говорив, я буду йти до мети. Мені потрібні тільки мікро-відповідні біти. Цей трек